Book 2 65 65 النفي 2 Отмовление 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Кольца дорогое? لا يكلف 100 يورو فقط. Не, яно каштуе усяго 100 евро. لكن معي 50 فقط. Але у мяне толькі 50. هل صرت جاهز؟ Ты уже готовы? Готова? لا, ليس بعد. Не, еще не. لكن سأجهز حالاً. Але хутка я буду готовы. Готова. هل تريد مزيداً من الشوربة؟ Хочеш яшчэ супу? لا, لا أريد أكثر. Не, больш не хочу. لكن آيس كريم آخر. Але хочу яшчэ одно мороженое. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Ты уже давно тут живешь? لا, صار لي شهر واحد. Не, только один месяц. وقد صرت أعرف الكثيرين. Але я ведаю уже многих людей. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Ты завтра едешь до дому? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Не, только у конце тыдня. ولكني سأرجع يوم الأحد. Але я вертаюся уже у неделю. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Твоя дочка уже дорослая? لا, هي الآن بلغت 17. Не, ей только 17 годов. ولكن قد صار لها صديق. Але у яе ўжо ёсць хлопец. Ар-раджау аз-зіхаб іля www.book2.de лімуталааты аль-кутуб маа ад-друс ас-саўтія.